สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณซึ่งในตอนนี้เป็นตอนพิเศษเพื่อที่จะเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งในตอนพิเศษนี้ท่านฟังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวเนื้อหาหมวดธรรมะต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเป็นเกร็ดความรู้ในด้านต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในรายการธรรมรับรุณก็มีผู้สนับสนุนคือกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งให้เวลาของเราตั้งแต่ 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าในทุกๆวันถึงแม้ในวันที่เป็นรายการพิเศษแบบนี้ธรรมะเราก็ไม่เว้นเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลเนื้อหาที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็เป็นเนื้อหาธรรมะที่จะเกี่ยวข้องกับการปกครองซึ่งมีตัวอย่างของการปกครองในสมัยนั้นที่ทำให้บ้านเมืองประเทศชาติของเขานั้นน่ะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความไม่เสื่อมประเทศอื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าก็ไม่สามารถยึดตีได้ตัวอย่างนั้นก็คือเรื่องของพวกเจ้าลิชวีที่มีการใช้อปริหานิยธรรมมาในการปกครองประเทศบ้านเมืองของเขาที่ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กกว่าชาติประเทศอื่นมีกำลังมากกว่าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตีได้ไม่สามารถที่จะรุกรานได้เพราะด้วยความสามัคคีของคนในชาติแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดในเนื้อหาเรื่องของอปริหานิยธรรมท่านฟังอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มาทำจิตให้สงบฝึกปฏิบัติสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลสักประมาณ 10-15 นาทีเอาละเรามาเริ่มกันสำหรับท่านที่สามารถจะนั่งสมาธิได้ก็หาที่เหมาะๆทำเลยหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่สำหรับท่านที่เดินทางอยู่ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆอยู่จะดำเนินกิจการของตัวเองต่อไปนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ทำจิตนึกน้อมกันไปตามในขั้นแรกเบื้องแรกคือเราก็หาที่ที่มันจะสงัดพอดีพอได้เมื่อเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบบางคนอาจจะนั่งเก้าอี้มีตังหรือมีเตียงก็สามารถทำได้เหมือนกันเพื่อเรามีฐานที่มันคงเมื่อนั่งคู่ขาเข้ามาโดยราบมีฐานให้เกิดมีความมั่นคงแล้วก็ดำรงสติตั้งสติเอาไว้ขึ้นจุพนาสตินี้คือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แต่ที่เราจะคิดนึกระลึกถึงเรื่องว่าวันนี้จะต้องทำอะไรวันนี้จะมีข่าวอะไรวันนี้ฉันจะเดินทางไปไหนเราไม่ต้องไปคิดนึกระลึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นทั้งฝั่งให้เรามาคิดนึกระลึกถึงเรื่องของลมหายใจลมหายใจของเราที่มันเข้ามันออกผ่านเข้าออกอยู่ในโพรงจมูกเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยให้เราตั้งสติเอาไว้กำหนดเพ่งจดจ่อดูอยู่ในบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นั่นก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละอยู่ในโพรงจมูกสักจุดใดจุดหนึ่งให้ตั้งจิตตั้งสติคอยมาเพ่งสังเกตดูลมหายใจณที่ตำแหน่งนี้โดยไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือมันช้าให้มันสั้นหรือมันยาวให้มันยาบหรือละเอียดอย่างไรเพราะว่าการปฏิบัติธรรมทุกฝั่งไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การบังคับการใช้อาจยาหรือสาตราแต่ได้ด้วยความสงบระงับได้ด้วยความประณีตได้ด้วยความที่สร้างเหตุปัจจัยให้มาอย่างถูกต้องซึ่งเหตุปัจจัยที่เรากำลังทำอยู่นี้ก็คือสตินั่นเองใช้สติเป็นที่ตั้งให้ในช่องทางคือใจของเรานั้นมีสติเป็นที่เล่นไปสู่สติคือความระลึกได้ที่เรามาตั้งอยู่ กับลมหายใจนี้เราไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงกระบังลมถึงท้องหรือไม่ต้องตามลมออกจากท้องไปจนถึงจมูกถึงข้างนอกไม่ต้องตามลมแต่ให้กำหนดรู้ดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวนะที่จุดเดียวจุดเดียวที่เราดูรู้อยู่นี้คือในบริเวณโพรงจมูกอาจจะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นก็ได้หรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้นะเพราะในโพรงจมูกนี้มันมีเนื้อเยื่ออ่อนๆอยู่เยอะแยะจะมีสักจุดหนึ่งที่เรารับรู้ถึงลมได้เมื่อเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมตั้งจิตตั้งสติอันนี้เอาไว้ให้เราพิจารณาตัวฝังว่าในช่องทางคือใจของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างเหมือนเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยเสียงต่ำก็มีเสียงสูงก็มีเสียงที่เป็นคีย์ต่างๆโดเรมีพวกนี้ก็มีในความที่เป็นเสียงโดเรมีเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆอย่างเช่นกีตาร์เสียงเอสิงซีมันก็ไม่เหมือนกับคาริเนตเครื่องเป่าหรือว่าเสียงซอหรือเสียงขลุ่ยที่เป็นเสียงอีเสียงซีเนี่ยมันคีย์เดียวกันก็จริงแต่มันมีคุณภาพมีลักษณะที่แตกต่างกันพูดง่ายๆคือมันมีหลายอย่างนี่คือในทางหูนะอย่างจมูกที่เราได้กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยหอมเหม็นหอมมันก็ยังแบ่งไปอีกท่านฟังหอมดอกไม้หรือหอมน้ำหอมหอมดอกไม้นี่หอมดอกไม้แบบหอมกุหลาบหรือหอมดอกประดู่หอมกุหลาบนี่ก็แยกไปอีกว่าหอมกุหลาบแดงก็แบบหนึ่งหอมกุหลาบชมพูก็ไม่เหมือนกันอีกก็ยังมีอีกหลายหอมมันมีหลายอย่างในช่องทางจมูกนี้ในช่องทางลิ้นก็เหมือนกันอย่างเราลิ้มชิมรสอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันหวานอันนี้มันหวานน้ำอ้อยหรือหวานน้ำตาลน้ำอ้อยนี่ก็ยังแยกไปอีกว่าเป็นน้ำอ้อยแบบจากเป็นก้อนๆหรือว่าหวานน้ำอ้อยแบบน้ำอ้อยสดหรือบางทีเอามะพร้าวหรือเอาตาลน้ำตาลเนี่ยมาทำเป็นก้อนน้ำอ้อยมันก็แตกต่างกันไปอีกเปรี้ยวนี่ก็มีเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเปรี้ยวมะนาวน้ำส้มสายชูนี่ก็ยังแยกไปอีกว่าเปรี้ยวแบบน้ำส้มสายชูหมักหรือน้ำส้มสายชูกลั่นมีหลายอย่างนะฟังมันมีหลายอย่างในช่องทางแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยมีหลายอย่างในช่องทางใจนี่ก็เป็นช่องทางอันนึงก็มีหลายอย่างในหลายอย่างนั้นความคิดนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมีหมดในช่องทางคือใจนี้เรามาแบ่งสิ่งที่อยู่ในช่องทางในใจของเราเนี่ยเป็นสองส่วนตำหวังตั้งสติไว้นะไม่ลืมลมหายใจนะอย่าเผลอคิดนึกไปในเรื่องอื่นให้เรามาตั้งสติไว้แบ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทางใจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกความนึกอะไรต่างๆแบ่งมันออกเป็นสองส่วนส่วนทางด้านหนึ่งที่เป็นความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนเรื่องราวอะไรที่เป็นไปในทางอกุศลมันมีแหละบางทีในใจของเรานิวรณ์ความง่วงซึมอยู่ในการเบียดเบียนแยกเอาไว้ส่วนหนึ่งความคิดอาฆาตความคิดปองร้ายบางทีมันมีไม่พอใจนั่นนี่แยกไว้ส่วนหนึ่งความอยากไปที่นั่นอยากสิ่งนี้อยากได้มาเป็นของตัวมีความกำหนัดไปแยกไปอีกส่วนหนึ่งสามส่วนนี้รวมกันเนี่ยส่วนที่เป็นอกุศลแยกไว้กองหนึ่งอีกกองหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นไปในทางกุศลทั้งหลายความคิดที่หลีกออกจากกามความมีเมตตาจิตใจที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนความซื่อสัตย์จงรักภักดีความที่ไม่นึกคิดไปในทางพยาบาทจิตที่มีปัญญาเห็นโทษในสิ่งต่างๆไม่ทิ้งอย่างไรแยกไว้อีกส่วนหนึ่งแยกไว้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นไปในทางอกุศลส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นไปในทางกุศลก็ส่วนหนึ่งแยกพิจารณาดูให้ดีทุกฝั่งว่าในช่องทางคือใจของเราเนี่ยมันมีแบบนี้ แล้วถ้าแบบว่าเรามีการคิดนึกตรีตรึกไปในทางไหนทางใดทางหนึ่งมากจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราคิดนึกไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนอยู่บ่อยๆเรื่อยๆอ่านข่าวแล้วมันเคืองทำไมคนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็อ่านอยู่นั่นน่ะแล้วก็ดูอยู่นั่นน่ะดูมากอ่านมากจิตน้อมไปนะดูมากอ่านมากจิตน้อมไปแล้วสิ่งนั้นก็มีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาได้มันก็จะเข้าควบคุมครอบงำจิตของเราให้เป็นไปในลักษณะที่จะให้เกิดการบ้างให้เกิดความไม่พอใจบ้างปรับเปลี่ยนความคิดจากกตัญญูก็ให้เป็นหยาบคายหยาบกระด้างบางทีเป็นเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหาวนอนง่วงซึมไปเป็นการเบียดเบียนตนเองไปจิตเราน้อมไปในทางไหนสิ่งนั้นก็เข้าครอบงำจิตของเราในทางกลับกันก็เหมือนกันทุกฝั่งถ้าเราคิดนึกมาในทางหลีกออกจากกามมาในทางให้เกิดความเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์มีการแบ่งปันจิตใจเย็นสบายนุ่มนวลอ่อนหมอนี่จิตเราก็น้อมมาในทางนั้นน้อมมาในเรื่องราวอารมณ์ความคิดนึกที่ไปเป็นในทางนั้นๆอ่านข่าวดูข่าวหนังสือพิมพ์บางทีมันมากเกินไปฟังธรรมะบ้างดูวิดีโอธรรมะบ้างเราคิดนึกตรีตรึกไปในทางไหนจิตเราก็น้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปในทางไหนสิ่งนั้นมันก็เข้ามากลุ่มรุมห่อหุ้มจิตของเราจิตของเราจะไปในทางกุศลได้ทุกฝั่งก็ด้วยแบบนี้เราจะมาทางกุศลได้เราต้องรู้จักที่จะมีสติสัมปชัญญะแบ่งมันออกสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแบ่งมันออกสิ่งที่ดีเนี่ยแล้วให้พิจารณาเห็นโทษในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเราจะละได้พิจารณาให้เห็นคุณอนิสงส์ประโยชน์ของสิ่งที่ดีๆต่างๆเหล่านั้นเราก็จะทำให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้หลักการง่ายๆเป็นไปแค่นี้ทุกฝั่งในขณะที่เราตั้งสติพิจารณาเรื่องราวที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกฝั่งเนี่ยมาตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเมตตานั้นคือความรักความปรารถนาดีอยากจะให้บุคคลนั้นมีความสุขขึ้นมาเหมือนกับแม่ที่เห็นบุตรคนเดียวที่เกิดจากครรภ์ของตนเข้ามาสู่ในอ้อมอกแล้วเนี่ยจิตใจแบบนี้เปี่ยมล้นประกอบไปด้วยเมตตาให้เราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาแบบนี้อันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเริ่มจากตัวเราเองแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แผ่จิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เห็นหรือไม่ได้เห็นทั้งที่มีสี่เท้าสองเท้าทั้งที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั่วทุกทิศทุกทางด้วยจิตใจที่มีความรักความเมตตาแบบนี้ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นมีความสุขให้สรรพสัตว์เหล่านั้นมีความเกษมมีความเจริญและที่ท่านผู้ฟังได้ฝึกทำไปเมื่อสักครู่นี้คือการปฏิบัติธรรมทุกฝั่งซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้เรามาพิจารณาตั้งสติไว้อยู่กับลมพิจารณาแยกแยะเรื่องราวที่มีอยู่ในใจและสิ่งที่เป็นอกุศลตั้งจิตไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็จบด้วยการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งเรากระทำในครั้งนี้ก็ถือว่าถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาในรายการพิเศษของเราในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เขาจัดให้มีรายการพิเศษในตั้งแต่วันที่ 3พฤษภาคม4 5จนถึงวันนี้เป็นวันที่6พฤษภาคมในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องในการปกครองที่เป็นไปโดยธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภเรื่องเจ้าลิชวีนั่นคืออปริหานิยธรรมก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวตรงนั้นทุกฝั่งก็มาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันพักสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงมีจิตเป็นสมาธิดีอนุจาวจะสีลสะนิปะกัสสะจะชานิโนจิตตังยัสสะวสีภูตังเอกักขังสุสะมาหิตังจิตของพระโคตมะพระองค์ใดผู้มีศีลไม่ขึ้นลงมีปัญญาและมีความเพ่งพินิจเป็นจิตมีความชำนาญแน่วแน่เป็นสมาธิดีอังคุตรนิกายติกนิบาตข้อที่498ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ติกันนะพราหมณ์เข้าเฝ้าสรรเสริญวิชาสามของพราหมณ์พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าวิชาสามของพราหมณ์มีอะไรบ้างพราหมณ์ทูลตอบว่าการมีชาติกำเนิดหมดจดทั้งฝ่ายบิดาและมารดา 2. เป็นผู้คงแก่เรียนและ 3. จบไตรเพศและวิชาอื่นๆตามหลักของพราหมณ์พระองค์จึงทรงแสดงวิชาสามของพุทธะคือบุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคายญาณจากนั้นตรัสพุทธภาษิตนี้และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการภาคพิเศษของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งในช่วงรายการพิเศษนี้ท่านผู้ฟังเราก็มีกันมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมจนถึงวันที่6พฤษภาคมโดยได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จัดให้มีรายการพิเศษในตลอดทั้ง4วันที่ผ่านมารายการธรรมารับรุณในภาคพิเศษนี้ก็เหมือนกันหวังจึงได้นำปฏิบัติธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในช่วงรายการของเราที่ข้าพเจ้าจะนำธรรมะหมดนั้นหมดนี้มาอธิบายในช่วงที่เราเรียกกันว่าใต้ร่มโพธิบทวันนี้ก็จะนำหมวดธรรมหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการปกครองในชาติบ้านเมืองอย่างเรามักจะได้ยินคำที่เขามักจะพูดกันว่าโอ้ประเทศไทยนี่จะต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้นะเรามักจะได้ยินกันแล้วก็มีคนจะถามขึ้นด้วยซ้ำว่าเอ๊ะชาติเนี่ยคืออะไรอะไรคือชาติชาติคืออะไรก็จะมักจะถามเช่นพ่อถามลูกอาจารย์ถามลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนถามเพื่อนถามแต่ละคนก็ได้คำตอบคนละอย่างเอาเรื่องตลกก่อนนะท่านฟังถ้าสมมติว่าเราเอาคำถามนี้ไปถามนักเรียนบาลีชาติคืออะไรโอ้เขาก็จะบอกนี่ไงชาติปิทุกขาเป็นพุทธพจน์ด้วยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาตินี่ก็คือการเกิดเอาแล้วชาติทุกข์ยังไงโอ้ก็นี่ไงเวลาสงครามเกิดมีคนวางระเบิดปาระเบิดถล่มกันอย่างเงี้ยโอ้ชาติก็เป็นทุกข์อันนี้คือคนละเรื่องละท่านฟังชาติในความหมายที่เป็นภาษาบาลีนั้นหมายถึงการเกิดแต่ชาติที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงในภาษาบาลีอย่างนั้นถ้าเรานำคำถามนี้ท่านฟังไปถามนักสังคมศาสตร์นะนักสังคมศาสตร์ก็จะให้ความหมายไปต่างๆหน้าๆแหละแต่ละท่านก็จะแต่ละความเห็นต่างกันก็จะไปในทางเกี่ยวกับผู้คนบ้างประชาชนบ้างไปในทางเกี่ยวกับถ้าเป็นสังคมศาสตร์ในทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะไปถึงเป็นพื้นที่ ป็นป่าเป็นอะไรหรือถ้าเราไปถามพวกนักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เขาก็จะให้ความหมายเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นไปในทางการปกครองกฎหมายอะไรต่างๆไปหรือถ้าเราไปถามพวกเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะพูดถึงดินแดนพูดถึงระบบชีววิทยาหรือระบบธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทางธรณีวิทยาก็ว่ากันไปอีกเหมือนกันก็หลายอย่างต่างคนต่างความเห็นนะเพราะว่าคำนี้เนี่ยทุกฝั่งเป็นคำที่เราสมมุติขึ้นมาสมมุติขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเข้าใจตรงกันว่าเอาถ้าเราเอาได้มาถักทอกันแบบนี้เราเรียกว่าผ้าแล้วนะคำว่าผ้านี่คือจึงเป็นการสมมุติชื่อเรียกใหม่ขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของได้ที่มันปรุงแต่งทอกันมาเป็นแบบนี้ได้นั้นก็หายไปเหลือเป็นผ้าขึ้นมาแทนผ้านี้จึงเป็นชื่อใหม่ที่อะไรสมมุติเรียกขึ้นมาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเพราะมันเกิดมาจากได้ไงไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเนี่ยคำว่าผ้าเนี่ยมันมีมาภายหลังหลังจากได้มีมาก่อนเหมือนกันนะท่านผู้ฟังไม่ว่าเราจะบัญญัติจำกัดให้ความหมายคำว่าชาติว่าอย่างไรก็ตามนะก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งตามแต่ที่เราจะคิดค้นกำหนดกันขึ้นมาบางคนก็จะเน้นไปในทางผู้คนบางคนก็จะเน้นไปในทางกฎหมายบางคนก็จะเน้นไปในทางอำนาจการปกครองบางคนจะเน้นไปในทางภูมิศาสตร์บางคนก็จะเน้นไปในทางชีวศาสตร์โอ้หลายอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันต้องอาศัยการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งกำหนดแต่ละอย่างบางทีก็เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างนี่แหละล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวมันของมันเองธรรมชาตินี่นะต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่เขากำหนดไว้ขึ้นมานั่นแหละจึงเกิดขึ้นเหมือนกันหรือต่างกันเรายกไว้เลยไม่มีปัญหาคือบางคนเจอคิดว่าไม่เหมือนกันนี่มันจะมีปัญหาต้องเหมือนกันคือจะไม่มีปัญหาต่อให้เหมือนหรือไม่เหมือนตามฝั่งไม่มีปัญหาเพราะว่าต่างก็อาศัยเหตุปัจจัยของมันจึงเกิดขึ้นตามแต่ที่คุณจะปรุงแต่งกันมาใช่ไหมสิ่งอะไรก็ตามตามฝั่งที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงเสมอเพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปหายไปดับไปเนี่ยตึมเลยสิ่งนั้นก็อยู่ไม่ได้เช่นถ้าบอกว่าได้มันไม่ได้จะมาทอกันอยู่ในลักษณะแบบนี้ผ้ามันก็ดำรงอยู่ไม่ได้ร่างกายของเราเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าธาตุมันอยู่กันไม่ได้เช่นธาตุไฟกำเริบคนเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยก็ตายได้เพราะฉะนั้นชาติเนี่ยทุกฝั่งที่ไม่ว่าใครจะให้คำจำกัดความอย่างไรก็ตามก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเราดูสิอย่างชาติโรมันอย่างเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าอาณาจักรโรมันเดี๋ยวนี้มีที่ไหนไม่มีหายไปแล้วเอาดับไปได้ไงเอาแล้วอิตาลีนี่คืออะไรเขาตั้งเป็นชาติใหม่อยู่บนพื้นที่เดียวกันใช่ไหมหรือว่าอาณาจักรกรีกอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่ก็ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้ก็เป็นประเทศเดียวระบบเศรษฐกิจก็ไปยากคนมีหนี้เยอะความเสื่อมสลายก็เห็นกันอยู่เหตุปัจจัยทางฝั่งเหตุปัจจัยนี่เรากำลังพูดถึงว่าวิธีการที่จะทำอย่างไรให้สิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยให้มันตั้งอยู่คงอยู่มีแต่จะเจริญขึ้นไม่มีทางเสื่อมเลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องของอปริหานิยธรรมท่านผู้ฟังอปริหานิยธรรมคือธรรมะที่จะทำให้ไม่เสื่อมมีแต่จะมีความเจริญฟังดีนะท่านฟังนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่คุณเห็นได้ที่คุณได้ยินได้ที่คุณรับรู้ได้เนี่ยเป็นอนัตตาหมดนะคือขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมีความไม่เที่ยงใช่ไหมถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุปัจจัยดับไปสิ่งนั้นจะต้องดับไปอะไรที่เที่ยงเนี่ยในโลกนี้ไม่มีโอเคนะแต่เรากำลังพูดถึงก็คือว่าวิธีที่จะรักษาเหตุปัจจัยให้มันดีอยู่ตลอดได้ให้ไม่เกิดในทางที่ให้มันมีผลสืบเนื่องต่อไปเนี่ยเราจึงจะต้องมีธรรมะที่จะ ทำให้ไม่เสื่อมมีประเทศหนึ่งทางฝั่งในทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาเป็นประเทศเล็กๆคือเป็นเมืองที่เป็นประเทศเลยล่ะเหมือนอย่างกับสิงคโปร์อย่างนี้เหมือนอย่างกับนครวาติกันอย่างนี้หรือเหมือนอย่างกับลักเซมเบิร์กอย่างนี้ที่เป็นเมืองแล้วก็เป็นประเทศของเขาเลยประเทศที่ไม่ใหญ่แบบนี้ทางฝั่งก็ว่ามีความมั่นคงมีความไม่เสื่อมคนบุกตีก็ไม่ได้ประเทศเมืองที่ว่านี้ก็คือแคว้นวัดฉีที่มีเหล่าเจ้าลิชวีเป็นผู้ปกครองแคว้นประเทศเขาไม่ได้ใหญ่อะไรทั้งฝั่งแต่ว่าเขาถูกรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีความยิ่งใหญ่มีกองกำลังอะไรต่างๆนานาแต่ก็ไม่สูญเสียเอกราชของตัวเองจากภัยภายนอกเหล่านั้นภัยภายนอกเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจากพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแม้พูดก็พูดก็คือมีเพื่อนไม่ดีพอมีเพื่อนชั่วมีเพื่อนไม่ดีจิตใจก็เลยไปในทางลักษณะที่เป็นอันธพาลเป็นนักเลงไปหมดไปโจมตีคนนั้นก่อสงครามกับคนนี้มีอยู่คราวหนึ่งวาระหนึ่งมีสมบัติไม่รู้มาจากไหนละตกลงมาหรือโผล่ขึ้นมาอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาเนี่ยทุกฝั่งมันกว้างมากโดยเฉพาะยิ่งบริเวณนั้นเนี่ยกว้างเป็นหลายๆกิโลเมตรก็มีพื้นที่ที่เป็นเกาะกลางแม่น้ำสมัยนั้นก็ไม่ทราบว่ามีสมบัติมาเกิดที่นั่นได้อย่างไรอาจจะหล่นมาจากท้องฟ้าหรือผุดขึ้นมาจากดินไม่รู้แต่ว่ามีคนไปเห็นขึ้นมาว่าเอ้านี่มีสมบัติอยู่ที่เกาะกลางตรงนี้ก็เลยแจ้งไปยังทางใต้ของแม่น้ำคงคานั่นคือดินแดนของพระเจ้าอาชาติศัตรูคือแคว้นมคธมีเมืองหลวงคือเมืองราชคฤห์ส่วนดินแดนทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาก็คือมีแคว้นวัดชีของเหล่าเจ้าลิชวีมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าเวสาลีนี่แหละในเมืองเวสาลีนี้ท่านฟังก็มีการปกครองในลักษณะที่เป็นระบอบสภาคือมีชนชั้นกษัตริย์ก็จริงแต่ว่าชนชั้นกษัตริย์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใครคนใดคนหนึ่งให้เป็นใหญ่ขึ้นมาเหนือคนอื่นอย่างในกรณีของแคว้นมคธที่มีเมืองหลวงคือเมืองราชคฤห์มีพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็มีเจ้าอยู่หลายคนเหมือนกันเขาก็อภิเษกพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์คือใหญ่ยิ่งกว่าคนอื่นๆล่ะเป็นผู้ครองแคว้นคือในแคว้นมคธแต่ว่าในแคว้นวัชีนี้แตกต่างกันคือเขาปกครองด้วยระบอบสภาคือทุกคนเนี่ยจะมีความพร้อมเพรียงกันมาประชุมกันปรึกษาหารือเรื่องการงานอะไรต่างๆมีข้อปฏิบัติที่เขาจะทำกันอยู่เสมอท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยบอกกับท่านพระอานนท์ปรารภเจ้าวัชีนี่แหละที่เขามีคุณธรรมที่เรียกว่าอปริหานิยธรรมทำให้ในบ้านเมืองของเขาเนี่ยไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญมีแต่ความมั่งคั่งมีแต่ความมั่นคงมีแต่ความดีงามอันนี้คือหลังจากที่เกิดภัยพิบัติคือภัยจากโรคภัยไข้เจ็บภัยจากอาหารหายากแล้วก็ภัยจากอมนุษย์เนี่ยเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าไปช่วยแก้ให้แล้วเขาก็ดำรงอยู่ในธรรมะที่เรียกว่าอปริหานิยธรรมคือในข้อแรกนั้นคือหมั่นประชุมกันเนืองนิดข้อที่สองนั้นคือพร้อมเพรียงกันเริ่มและเลิกประชุมข้อที่สามนั้นก็คือไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้เคยบัญญัติไว้แล้วไม่เพิกถอนให้เป็นไปตามโบราณธรรมข้อที่สี่นั้นเขาก็มีการบูชาผู้ใหญ่รับฟังโอวาทของท่านข้อที่ห้านั้นก็คือไม่เบียดเบียนบังคับปกครองหญิงในสกุลข้อที่6นั้นก็คือมีการสักการะบูชาเจริยสถานให้ทำตามกันมาอย่างโบราณประเพณีแล้วก็ที่7นั้นก็มีการคุ้มครองอารักขาเหล่าภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายใน7ข้อนี้ทุกฝั่งที่เขานำมาใช้งานกันเนี่ยนะใน2ข้อแรกที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยก็คือว่าการหมั่นประชุมกันอย่างนี้พอมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น ในขอบเขตคันธสีมาของบ้านเมืองนี้ตุ้มเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกประชุมอยู่ในกรณีที่ว่านี้ว่าโอ้มีสมบัติเกิดขึ้นที่เกาะกลางแม่น้ำคงคาเอาดินแดนตรงนั้นมันไม่ได้จะเป็นของทั้งเมืองแคว้นราชคฤห์หรือของแคว้นมัชชีใครไปก็เอาได้สิพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการข่าวเขาเนี่ยทุกฝั่งก็ไวพอมีการข่าวไวปุ๊บทุกคนพร้อมเปรียงกันประชุมจะไม่มีใครบอกว่าโอ้ยจะมาประชุมอะไรกันตอนนี้เพิ่งประชุมไปเมื่อวานหรือว่าตอนนี้กำลังทำงานนี่อยู่ไปประชุมไม่ได้ไม่มีเลยนะพอตีละครั้งเอามีเรื่องด่วนต้องปรึกษาหรือกันทำยังไงตื่นทุกคนพร้อมเปรียงกันไปหมดเลยการข่าวอะไรต่างเขาก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่มีการพูดปดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนนี่มาพร้อมเปรียงกันคือพอมาพร้อมเปรียงกันแล้วก็ปรึกษาหางานกันถ้ามีกิจการงานใดๆก็ไม่บ่ายเบี่ยงแต่ว่าพร้อมเปรียงกันเพื่อที่จะไปทำเพื่อที่จะไปแก้ไขงานการต่างๆอะไรก็ช่วยกันคือในที่ประชุมบางอย่างท่านผู้ฟังสมมติเราเรียกประชุมพนักงานเรียกประชุมเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยบางทีมันหาข้อสรุปไม่ได้ข้อยุติไม่ได้เอาทำไมอ่ะเพราะคนทำไม่มีตัดสินใจไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นก็มีนะแต่ว่าในชาววัชชีที่เขาทำกันเนี่ยเขาช่วยกันพร้อมเพรียงกันถ้ายังไม่ได้ข้อยุติเนี่ยไม่หนีไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าใครจะต้องทำอะไรแต่ว่าได้ข้อยุติอย่างใดอย่างหนึ่งก็แยกย้ายกันไปทำเอาฉันอาสาเธอรับไปแบ่งกันพร้อมเพรียงกันก็เลิกประชุมได้ในสองข้อแรกที่บอกว่าประชุมกันหนึ่งนิดถ้ามีเหตุจำเป็นหนีไปเลยไม่ต้องไปรอตามวาระว่าอาทิตย์ละครั้งถ้ามันจำเป็นต้องกว่านั้นก็กว่านั้นได้พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมในความที่ว่าแบ่งงานกันให้ดีมีข้อยุติมีข้อตกลงกันให้เรียบร้อยแล้วพอเลิกก็ไปจัดการงานช่วยกันไม่แบบบ่ายเบี่ยงเธอทำฉันไม่ทำหรอกไม่มีเอาแค่สองข้อนี้นะท่านผู้ฟังประเทศชาติเขานี่ก็โอ้รุ่งเรืองแน่นอนมีความพร้อมเพรียงกันขนาดนี้แค่นั้นยังไม่พอท่านผู้ฟังในข้อที่3ที่ยกเป็นหัวข้อไว้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าไม่บัญญัติเรื่องอะไรที่ก็ไม่ได้บัญญัติไว้แล้วไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชาววัชชีตามที่ได้บัญญัติไว้ในครั้งก่อนๆในข้อนี้ก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรหวังว่าเมื่อก่อนเก็บภาษีด้วยอัตราเท่าไหร่ก็ไม่ได้จะไปเพิ่มบีบคั้นประชาชนให้มันมากขึ้นไปกว่านี้ถ้ารีดภาษีมากประชาชนบางทีก็ไม่พอใจคือถ้าพอไม่พอใจแล้วเนี่ยบางทีก็จะหนีพากันไปเป็นโจรในต่างแดนบ้างก็จะมีปัญหาในบ้านแคว้นแต่พอไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาในข้อนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีระบบการไต่สวนที่เรียกว่าเป็นการเหมือนกับใช้ศาลมีระบบของศาลที่ว่าจะมีคณะลูกขุนคณะลูกขุนนี่ก็คือองค์ประกอบของหลายๆบุคคลในขั้นแรกเนี่ยพอมีเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นโจรหรือว่ามีการเบียดเบียนหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นล่ะก็จะมีการสอบสวนกันก่อนเราอำมาตย์ก็จะทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนไต่สวนพิพากษาละเอานี่ก็คือแต่งบททำบทขึ้นแล้วว่านี่มันจะต้องตัดสินไปในลักษณะนี้แล้วก็มอบให้คณะลูกขุนคณะลูกขุนเนี่ยก็จะพิจารณาดูตามที่อมาตย์ฝ่ายผู้พิพากษาเนี่ยชงมาละถูกต้องหรือไม่ใช่หรือไม่อย่างไรพอเราลูกขุนพิจารณาแล้วถ้าไม่ได้เป็นโจรหรือไม่ได้ทำความผิดก็ปล่อยตัวไปใช่ไหมคือในการพิจารณาเนี่ยท่านฟังมันตั้งแต่ตอนที่ฝ่ายอมาตย์ทำการสอบสวนแล้วว่าถ้าสอบสวนไม่ใช่ก็ไม่ต้องส่งเรื่องขึ้นต่อไปก็ปล่อยไปเลยอันนี้ไม่ใช่โจรจบไปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโจรเนี่ยการที่จะลงทันใช้อาญาเนี่ยก็ไม่ทำเองเขาก็ต้องส่งไปให้ฝ่ายมหาอำมาตย์ที่เป็นตำหน้าที่พิพากษาผู้ที่มีความรู้ในทางสูงขึ้นไปเอ๊ะใช่ไหมแต่สินถูกหรือเปล่าแบบนี้ถ้าฝ่ายมหาอำมาตย์ทำการพิพากษาแล้วพบว่าไอ้นี่ไม่ใช่โจรนะไม่ใช่ทำความผิดอะไรมันมีข้อนี้อยู่ก็ปล่อยตัวไปใช่ไหม แต่ถ้าจะลงโทษว่าไอ้นี่ทำผิดจริงๆเนี่ยเอาทรงต่อขึ้นไปก็ไปถึงฝ่ายที่เป็นลูกขุนลูกขุนก็คือคณะกรรมการนั่นเองมีหลายฝ่ายดูทางด้านสังคมบ้างดูทางด้านสิ่งแวดล้อมดูทางด้านแม่และเด็กโอ้หลายจุดเสร็จแล้วพิจารณาว่าโอ้มันมีแง่มุมตรงนี้อันนี้เป็นข้อยกเว้นอ้าวปล่อยไปแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยทำผิดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องส่งไปให้มหาอมาตย์8ตระกูลทำการพิจารณามหาอมาตย์8ตระกูลทำการพิจารณาก็สอบสวนพิจารณาให้ลูกขุนดูด้วยไปอีกอย่างนี้แต่ละตระกูลถ้ามีช่องที่จะให้หลุดตรงไหนเขาก็หลุดไปแต่ถ้าทำความผิดจริงนี่จะต้องส่งต่อไปให้อุปราชแล้วก็ส่งต่อไปให้พระราชานั่นคือเขาก็จะตั้งกันขึ้นมาล่ะว่านี่คือกระบวนการการสอบสวนไต่ความคดีความนะคือไม่เหมือนในแคว้นอื่นๆท่านผู้ฟังที่ทุกอย่างเวลาตัดสินคดีความเนี่ยก็จะมาจบที่พระราชาตามแต่ที่พระราชาจะพอพระทัยหรือว่าก็แล้วแต่มหาอมาตย์ผู้นิวิจัยคดีจะไม่ได้มีระบบที่เป็นการสอบสวนพิพากษามีคณะลูกขุนอะไรต่างๆแบบที่ชาวบัญชีเขาทำนี้และในข้อที่3เนี่ยเขาก็มีระบบที่เป็นลักษณะเหมือนกับรัฐสภามีระบบศาลสถิตยุติธรรมมีสิ่งที่ว่าจะให้ประชาชนพึ่งได้ในข้อที่3นี้ในข้อที่4ท่านฟังก็ยังมีการเคารพนอบน้อมบูชาชาววัชชีผู้ใหญ่คือเราเยาวชนเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่แบบว่าไปเที่ยวเล่นถ้าสมัยปัจจุบันก็ดูแต่โทรศัพท์มือถือ YouTube อ่าน Facebook โอ้จิตใจมันก็เลยหยาบกระด้างไม่มีความอ่อนน้อมแต่ว่าในชาววัชชีนี่เขาจะเข้าหาผู้ใหญ่คนที่เป็นเด็กอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปปฏิบัติทำข้อวัดให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใส่ใจแต่การเล่นพอเข้าไปหาผู้ใหญ่ปฏิบัติอะไรต่างๆแล้วผู้ใหญ่ก็สอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำให้รู้จักทำแบบนี้แบบนี้อย่าทำแบบนั้นแบบนั้นพวกนี้ก็จะสอนวิชากันด้วยวิชาที่เขาจะสอนกันนี่ก็คือวิชาการยิงธนูก็จะไปเรียนรู้พวกวิชาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้จากผู้หลักผู้ใหญ่ในแคว้นของเขานี่คือในข้อที่4ส่วนในข้อที่5ที่ยกเป็นหัวข้อเมื่อสักครู่บอกถึงความที่ไม่ข่มขืนเบียดเบียนบังคับปกครองหญิงในตระกูลข้อนี้ก็หมายความว่าบางทีกิจการงานบางอย่างดูฟังมันต้องเดินทางไปในแดนไกลคนที่เขาแบบว่าจะต้องห่วงดูแลครอบครัวเขาก็ไม่อยากไปใช่ไหมทำไมต้องมาห่วงดูแลครอบครัวเอาก็เพราะไม่มีคนช่วยคอยดูแลพอไม่มีคนคอยดูแลจะไปรับงานตรงจุดนั้นมันก็โอ้ยไม่อยากไปเลยแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าโอ้ครอบครัวของเรานี่จะมีคนดูแลรักษาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนงานการอะไรมันไม่เกี่ยงนะพอรับทราบรู้ว่าเรามีระบบการดูแลคุ้มครองป้องกันคนในตระกูลในเรือนนี้พอมีภารกิจอะไรเนี่ยเขาก็ยินดีเต็มใจที่จะไปรับทำให้โดยไม่ได้จะมีความกังวลว่าในครัวเรือนจะต้องมีปัญหาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ถูกเบียดเบียนครอบครัวก็ไม่ไปเป็นโจรแต่ว่าทำการงานกิจที่ควรทำในแว่นแคว้นได้นี่คือในข้อที่5ส่วนในข้อที่6ทุกฝั่งเขาก็มีการรักษาให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเนี่ยมีความมั่นคงก็คือยังมีการสักการะเคารพนับถือบูชาเจตยสถานของชาววัชชีทั้งภายในภายนอกไม่ลบล้างพลีกรรมที่ชอบทำซึ่งเคยให้ซึ่งเคยทำแก่เจตยสถานเหล่านั้นคำว่าพลีกรรมทุกฝั่งหมายถึงการบูชานั่นเองบริจะเป็นการบูชายันที่ว่าไปตั้งไว้เฉยไม่ได้มีผู้รับอะไรแต่พิธีการทำพลีกรรมแบบนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการบูชาเทวดาซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าก็ยังแนะนำบอกไว้ว่าจะต้องใช้จ่ายทรัพย์ในหน้าที่นี้ด้วยยังตรัสไว้ในเรื่องของสัมมาทิฏฐิด้วยในความเชื่อที่ว่ายันที่บูชาแล้วก็มีผลที่ต้องมากระทำในโบราณราชประเพณีประเภทนี้ท่านฟังก็มีคำอธิบายตรงนี้บอกว่าเราเทพยดาเนี่ยเทวดาบางทีที่เมื่อก่อนเคยได้รับพลีกรรมแบบนี้แบบนี้มีการบูชาอย่างนี้อย่างนี้ ก็จึงช่วยดูแลปกปักรักษาบ้านเมืองแต่ถ้าไม่ได้รับการบูชาเหมือนเดิมเนี่ยบัดนี้หน้าที่ในการที่เขาจะมีเทพยดารักษาเขาก็จะเลิกล้างไปเขาก็ยังมีข้อปฏิบัติในข้อที่6ที่เรียกว่ามีการประพฤติปฏิบัติไม่ลบล้างพลีกรรมของเดิมยังปฏิบัติตามที่เคยทำมาในอดีตอยู่นี่คือในข้อที่6ส่วนในข้อที่7ท่านผู้ฟังนั่นคือการที่คอยรักษาคุ้มครองเหล่าพระอรหันต์คือบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุ้มครองโดยธรรมนี่ก็คือจัดเสนาสนะที่ทางอะไรที่มันจะเหมาะสมแก่ความที่จะให้บุคคลเหล่านี้ท่านอยู่ได้อย่างเป็นสุขอย่างพวกสมณะนี่บางทีก็จะชอบอยู่ตามแล้วป่าหรือที่มีความสงัดเงียบอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ได้คุ้มครองกันโดยธรรมเช่นไปตัดไม้ทำลายป่าในใกล้วิหารไปเที่ยวจับปลาในสระที่พระไปอาศัยใกล้อยู่ตรงนั้นก็จะมีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นละไม่ได้จะคุ้มครองให้เป็นไปโดยธรรมละเสนาสนะนั้นที่นั้นมันก็ไม่เป็นที่สงัดละมีการเบียดเบียนท่านก็ไม่ได้มาพอเราภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้มาเนี่ยเนื้อนาบุญก็ขาดไปเทวดาที่จะมากับพระภิกษุก็ไม่ได้มาด้วยเพราะพระภิกษุไม่ได้มาความเสื่อมก็จะปรากฏขึ้นเพราะว่าเนื้อนาบุญไม่ได้มีแต่ถ้ามีการคุ้มครองอารักขาป้องกันโดยธรรมในบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้แล้วแน่นอนว่าชื่อเสียงนี่ก็จะกระจอนกระจายไปเบอร์แว่นแคว้นนี้มีการคุ้มครองแบบนี้คนที่ก็จะมาตีจะมาทำร้ายเนี่ยก็จะมีความเกรงใจละเราก็ยังจะนึกถึงภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงนี้นี่คือทั้ง7ข้อทุกฝั่งนัยยะของอปริหานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภเหล่าเจ้าวัชชีที่ทำให้แว่นแคว้นของเขาเนี่ยมีความมั่นคงถึงแม้จะเล็กแต่ว่าไม่ได้จะถูกเบียดเบียนได้ง่ายถูกเบียดเบียนแล้วก็ยังสามารถที่จะป้องกันได้ในกรณีนี้แหละที่ว่ามีสมบัติตกลงมาที่เกาะกลางแม่น้ำคงคาเขาก็มีการประชุมกันหนึ่งนิดคนนี้รับภาระคนนี้ทำจุดนี้ก็ไปเอาทรัพย์เนี้ยมาเข้าคลังหลวงได้ในวันนั้นเลยส่วนพระเจ้าอาชาติศัตรูก็รู้ข่าวนี้เหมือนกันคิดว่าเดี๋ยวเราจะแต่งทัพไปเอาในวันพรุ่งนี้แต่พอไปถึงก็เหลือแต่แห้วก็ไปหมดแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็โอ้ยแค้นมากแค้นมันว่าฉันจะมาเอานี่เธอดันเอาไปก่อนทำยังไงนี่จะต้องบทขยี้แคว้นนี้ให้มันได้แต่งทัพจะไปรบไปตีให้ได้เพราะมันทำให้เคืองเบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็แต่งทัพไปในฝั่งรบเลยสู้เลยฆ่าเลยแต่ว่าพอยกทัพไปตีไรในฝั่งสองครั้งสามครั้งก็พ่ายแพ้กลับมาทุกครั้งเพราะว่าแคว้นวัชีนี่เขามั่นคงอย่างที่ว่าเขาจะไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญท่าเดียวเพราะเขามีอปริหานิยธรรมอย่างนี้ทั้งรู้การข่าวทั้งรับภาระหน้าที่ไม่เกียงกายบายเบนคนที่เป็นเยาวชนเป็นเด็กก็ยังรู้หน้าที่ที่ควรทำเพราะว่าผู้ใหญ่สอนคนที่เป็นอยู่ในแดนหลังเป็นครอบครัวเป็นหลังบ้านก็ได้รับการรักษายังมีทั้งเทวดาก็รักษามีสมณะก็ช่วยกันรักษาในแบบนี้นี่มีแต่ความเจริญความมั่นคงอย่างเดียวเลยวิธีการจะทำลายรัฐทำลายประเทศทำลายชาติแบบนี้ทุกฝั่งยากมากจะใช้ภัยจากภายนอกทำลายเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเขาจะไม่เสื่อมเลยเขาจะมีแต่ความเจริญมีแต่การที่จะป้องกันได้เวลาจะทำลายทุกฝั่งต้องทำลายจากภายในเราดูอย่างกรุงศรีอยุธยาแตกดูอย่างกรุงสุโขทัยแตกดูอย่างกรุงโรมหรือกรีกโบราณหรือแม้แต่ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสเปนที่เมื่อสัก 4-500 ปีก่อนนี้ก็รุ่งเรืองมากแต่ว่าบัดนี้เนี่ยไม่ได้รุ่งเรืองแบบเหมือนเมื่อก่อนหรือในกรณีของโรมนี่ก็เสื่อมสลายไปแล้วเนี่ยเพราะหลักๆทั้งฝั่งก็คือภัยจากภายในรบกันเองภายในวุ่นวายกันภายใน ข้อมูลที่พระพุทธเจ้าบอกตรัสกับท่านพระอานนท์นี่ไม่ใช่ท่านพระอานนท์ได้ยินได้ฟังคนเดียววัสการาพราหมณ์ตำหวังที่เป็นมหาอามาตย์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้รู้ความข้อนี้ด้วยวัสการาพราหมณ์นี่ไม่ใช่คนโง่ตำหวังเป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถรู้จบเวทอะไรต่างๆนี่เขารู้เลยว่าโอ้โหเจ็ดข้อนี้นะแค่ว่าข้อเดียวนี่ก็ตียากละแม่เราจะทำยังไงจะทำยังไงพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็สั่งการมาอยู่เนี่ยเราจะต้องบดขยี้แว่นแคว้นนี้ให้ได้จะไม่ให้มันมาอยู่ในสายตาได้ถ้าจะยกทัพไปอีกก็จะแพ้อีกเพราะว่าความสามัคคีความที่เขาเข้ากันได้ดีมันมีสูงหรือถ้าจะใช้วิธีในการทางการทูตเอาเกลี่ยกล่อมบ้างอะไรบ้างแม่มันจะต้องเสียช้างเสียม้าเสียเบี้ยต่างๆวิธีทางการทูตนี่พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็ไม่อยากทำเพราะมันขัดใจเครื่องใจเหลือวิธีเดียวทุกฝั่งนั่นคือการยุแยงให้แตกกันทำให้อปริหานิยธรรมเนี่ยมันเสื่อมซะทำยังไงต้องใช้เวลาทุกฝั่งสมมติเราจะแต่งทัพไปตีเอาเมืองเขาเนี่ยอาจจะใช้เวลา 2-3 วันใช่ไหมก็ยกทัพใหม่ไปตีได้มันไม่ได้ไกลกันมากอยู่ติดริมแม่น้ำกันนี่แหละข้ามฝั่งไปก็ถึงแล้วยกทัพตีกันเนี่ยมันก็ง่ายเร็วแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าความที่เขามีความสามัคคีกันแต่ถ้ายุยงให้แตกกันเนี่ยต้องใช้เวลาวัสการาพราหมณ์ทำยังไงก็ทำแผนทุกฝั่งวันในกลางที่ประชุมมหาอามาตย์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ทำให้เกิดเรื่องที่จะขัดเคืองกันขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งกับพระราชาพระราชาสั่งว่างี้แต่มหาอามาตย์ผู้ใหญ่นี่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้กับอย่างนั้นมันไม่ลงกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ทำตามอย่างนี้อย่าเอาอย่างนั้นพอมีการเคืองกันแล้วก็เลยเนรเทศขับไล่หนีตรงนี้ก็จะเป็นจุดชนวนที่ว่าเอาวัสการพราหมณ์ทำแผลละให้ถูกขับไล่เนรเทศหนีไปหนีไปนี่ก็ไปทางดินแดนของพวกแคว้นวัชชีนี่แหละเหล่าเจ้าวัชชีทั้งหลายในเมืองไวสาลีเนี่ยก็รู้ว่าโอ้นี่เป็นวัสการพราหมณ์มหาหมาที่มีความรู้อะไรต่างๆนี่เอางี้ก็เชิญท่านมาเป็นอาจารย์กันแล้วกันสอนมนต์สอนอะไรวิชาความรู้กับพวกเรากษัตริย์แคว้นวัชชีนี้เหล่าเจ้าลิชวีนี้วัสการพราหมณ์ทุกฝั่งพอได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ของเหล่าพวกเจ้าลิชวีเนี่ยก็ทำแผนแค่สองอย่างเท่านั้นเองทุกฝั่งทำแค่สองอย่างนี้คือหนึ่งทำให้เขาไม่ไว้ใจกันและสองทำให้เขาขัดใจกันในข้อแรกที่ทำให้เขาไม่ไว้ใจกันเนี่ยก็ทำง่ายๆทุกฝั่งอย่างสมมติตอนที่เราสอนวิชาความรู้ศิลปะอย่างนี้หนึ่งกับพวกเจ้าลิชวีใช่ไหมอย่างเวลาพักเวลาเบรกอะไรเงี้ยก็เรียกคนหนึ่งเข้ามาถามวันนี้เธอทำอะไรเหรอเขาบอกเอานี้ไปทำนามาไปเทียมโคอย่างงี้เรียกมาแบบถามคนเดียวหรือแค่เฉพาะกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยนะไอ้พวกคนอื่นก็เห็นว่าเอาทำไมอาจารย์เรียกคนนี้มาพูดอะไรให้ความรู้อะไรพิเศษหรือเปล่าก็เลยไปถามไอ้นั่นก็บอกว่าก็เนี่ยแค่ถามว่าวันนี้ทำอะไรมาก็ไม่ได้มีอะไรนี่ผู้นั้นก็เลยเริ่มจะไม่เชื่อแล้วนะเฮ้ยใช่เหรอถามแค่เรื่องเล็กเล็กน้อยๆนี่ทำอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆทุกฝั่งเดี๋ยวเรียกกลุ่มนึงมาวันนี้กินข้าวกับอะไรโอ้วันนี้กินข้าวกับอันนี้ไอ้กลุ่มอื่นก็เอ๊ะทำไมอาจารย์เรียกไปสอนอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ก็ถามแค่ว่าวันนี้กินอะไรมันไม่น่าใช่นะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะทำอยู่ลักษณะนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยทำให้เขาเกิดความไม่ค่อยไว้ใจกันละให้พูดมันเชื่อไม่ได้นะเนี่ยทำไมนี่ว่าอย่างนี้ขั้นตอนที่สองถัดมาระหว่างก็คือทำให้เขาขัดใจกันทำให้เขาขัดใจกันเนี่ยพอไม่ไว้ใจกันใช่ไหมว่าคนนี้พูดอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่หรอกไม่เชื่อแล้วก็ทำให้เขาขัดใจกันบอกว่าเนี่ยฝ่ายนู้นบอกท่านว่าท่านเป็นคนจนหรอไม่ค่อยมีเงินหรอกอันตะคัดขัดสนหรอที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะพวกนั้นก็บอกมาอย่างนี้วัสการพราหมณ์ก็ไปพูดคือพูดยุยงให้แตกกันว่างั้นเถอะพูดนำความข้างนี้ที่เขาก็ไม่ได้พูดหรอกไปบอกความข้างโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้อย่างเงี้ย พอในข้อแรกสำเร็จที่ว่าทำให้เขาไม่ไว้ใจกันแล้วใช่ไหมจงไปหาประโยชน์ถามอะไรจากพวกนั้นฉันไม่ไว้ใจมันแล้วอยู่มันมาด่าฉันอีกอย่างเงี้ยก็ไปบอกอีกฝ่ายนึงว่าเนี่ยฝ่ายนู้นเขาบอกคุณว่านี่เป็นพวกขี้ขลาดเหรอเวลาจะยิงธนูอะไรก็ไม่กล้ามันจะไปได้เหรอขี้ขลาดหรือเปล่าก็ว่าอย่างงี้จริงไหมอีกฝ่ายนั้นก็ว่าโอ้ยมันไม่ไว้ใจกันแล้วนี่จะต้องไปถามจะต้องไปเคลียร์อะไรไม่คงไม่เคลียร์แล้วคือไม่พอใจกันละทำแค่สองอย่างดังฝังคือหนึ่งทำให้ไม่ไว้ใจกันสองทำให้แตกกันทำให้ขัดใจกันทำแค่สองอย่างอยู่เป็นเวลาสามปีเท่านั้นเองเริ่มมีรอยร้าวเกิดขึ้นในการที่ว่าพอจะประชุมกันตีระฆังให้ประชุมพวกนั้นไปหรือเปล่าถ้าพวกนั้นไปฉันไม่ไปหรอกนะหรือแกจะทำใช่ไหมรับภาระนี้แกทำฉันไม่ทำเรื่องราวมีเยอะแยะทั้งฟังในนิทานธรรมบทเนี่ยที่ข้าพเจ้าก็เคยนำมาเล่าให้ฟังว่านกกระจาบตอนแรกสามัคคีกันดีอยู่สามารถที่จะเอากับดักของนายพรานแหตาข่ายอะไรนี้ทิ้งไปได้แต่พอไม่สามัคคีกันเท่านั้นเองเสร็จนายพรานหมดเลยพระเจ้าอาชาศัตรูพอได้รับสัญญาณจากวัสการพราหมณ์ให้ยกทัพมาได้จังหวัดที่ยกทัพมานั้นตนเองสามปีถัดมาแค่สามปีทุกฝั่งเวลาเขาจะต้องไปสู้รบเพื่อที่จะป้องกันแว่นแคว้นฝ่ายนี้ไปอีกฝ่ายนึงไม่อยากไปเพราะว่ามันทำอย่างนี้ฉันก็ให้มันทำก็แล้วกันฉันไม่ทำหรอกสุดท้ายฝ่ายนั้นสู้ไม่ไหวฝ่ายนั้นสู้ไม่ไหวฉันจะเข้าไปสู้เองพวกแกมันอ่อนหัดสู้ไปฝ่ายที่สองก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้สามัคคีกันเหมือนในตอนแรกแค่สามปีทุกฝั่งทำแค่สองอย่างคือให้ไม่ไว้ใจกันและให้แตกกันอปริหานียธรรมก็เสื่อมไปหมดเลยแว่นแคว้นก็เสียไปตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าอาชาศัตรูประเทศชาติที่ว่าเป็นแคว้นวัดชีของเหล่าเจ้าลิชวีมีเมืองหลวงชื่อไวยสาลีก็เหลืออยู่เพียงแค่เป็นตำนานเฉยปัจจุบันไม่เหลืออะไรทั้งฝั่งเสื่อมไปหมดแล้วประเทศชาติของเราทั้งฝั่งไม่ว่าจะให้นิยามว่าอะไรก็ตามจะให้ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงจะให้ไม่เสื่อมไปได้เนี่ยเราต้องมีความสามัคคีกันมีความสามัคคีในการที่จะประชุมปรึกษาหารือมีความสามัคคีในการที่จะรับภาระแบ่งหน้าที่มีการที่จะมีระบบบัญญัติอะไรที่จะมีความเหมาะสมให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีมีการที่จะบูชาผู้ใหญ่รับฟังโอวาทของท่านมีการที่จะคุ้มครองรับรองไม่เบียดเบียนครอบครัวของผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการบูชามีการทำพิธีกรรมที่เหมาะสมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเหล่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างนี้ท่านฟังยังมีนัยยะอื่นๆอีกที่นำมาพูดเล่าเป็นหลักให้ท่านฟังฟังในวันนี้คือเรื่องราวที่ปรารภเจ้าลิชวีที่ท่านจะตั้งหัวข้อไว้ก็คือราชอปริหานิยธรรมคือสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองแต่ถ้าสำหรับภิกษุที่จะอยู่โดยไม่เสื่อมหมู่กลุ่มนี้ก็ยังมีอีกหลายนัยยะท่านฟังทั้งหมด6นัยยะด้วยกันมีที่คล้ายๆกันกับนัยยะของราชอปริหานิยธรรมก็มีที่เกี่ยวกับการไม่คบเพื่อนชั่วการไม่มีความปรารถนาลามกไม่ไปชอบทำการงานหรือยังรวมถึงนัยยะที่ให้มีศรัทธาให้มีหิริโอตตัปปะมีความเพียรมีสติเป็นต้นยังมีนัยยะที่เป็นเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7ยังมีเรื่องของอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาการเห็นความไม่เที่ยงความเป็นของไม่สวยงามแล้วก็ยังมีนัยยะที่ว่าตั้งความเมตตาไว้ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งกายวาจาใจด้วยในเรื่องของอปริหานิยธรรมนี้นัยยะต่างๆก็จะนำมาใส่ไว้ให้ในเว็บไซต์ที่ pyothamma.comท่านผู้ฟังสามารถที่จะตามไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้หัวข้อในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำบทแห่งธรรมอันใดอันหนึ่ง าพูดคุยอภิปรายทำความเข้าใจแต่ขะแนงไปในจุดที่เราสามารถทำได้ปฏิบัติได้แต่วันนี้ก็นำเสนอเรื่องของอัปปริหานิยธรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเราก็เป็นรายการพิเศษท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันสุดท้ายของรายการพิเศษรายการธรรมราบรุณก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นในภาพปกติตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร